Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Ehlas Suresinin tefsiri. Bu mübarek sureyi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok severdi. Genelde cuma namazlarında, bayram namazında bunu okurdu namazda zam-ı sure olarak. Yine ayrıca her gece vitir namazında da Peygamber bunu sureyi okurdu ilk rekatında. Tabi anlamı açısından, iman açısından başka bir farklı bir sure. Allah Teala bu sureye şöyle başlıyor. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih ismi rabbikel e'la. Sebbih, sebbadan emir. Tevhid babından geliyor. Tevhid babında binası kesret. Yani çokluk için. Burada Mevlam bizlere emrediyor. Sebbih, tesbih eyle. Hem de çok çok tesbih eyle. İsme Rabbike, Rabbinin ismini. Öyle Rabbin ki sıfatı geliyor. El-E'la. E'la, en yüce olan Rabbin ismini tesbih eyle. Mevlamız bizlere buyuruyor. Tesbih ne anlama geliyor? Tesbih, Allah-u Teala'yı tenzih etme. Müfessirler buna sebbihe, nezih anlamını veriyorlar. Rabbini tenzih eyle. Tenzih, nezahatten, yani paklıktan gelir ki, Allah-u Teala Celle Şanı Mevlamıza layık olmayan sıfatlardan Rabbimizi tenzih etme. Yüce Mevlamızın birliği, ki buna tevhid akidesi deniyor. Mevlamız birdir. Onun haşa, ortağı, şiriki, benzeri yoktur tabi. Yine burada bazı müfessirlere buna sebbih kelimesine azim, yani azametten Rabbine azametle, büyükle anlamını veriyorlar. Ve bu anlama göre de Rabbin ismini azamet ile, yani tazim ile, saygı ile an anlamına geliyor. Demek ki Allah'ın ismini Celle Şanı'yı andığımız zaman mutlaka bir tazim, azamet deme, büyük deme, bir sevgi gerekiyor burada. Ve hatta bazı müfessirlere göre gafil de o anda olmamak da gerekiyor. Bunun için fukahalar şöyle buyuruyorlar. Bir kimse Allah'ın ismini Celle Şanı'yı bir eğlence olarak şarkı, türkü gibi olursa bu haram olur buyuruyorlar. Yine bazılarına göre özellikle çalgı aletleri ile, yani müzik aletleri ile bir kimse Allah'ın ismini anlarsa bu daha büyük günah, haram buyuruyorlar. Hatta bazıları haşa küfür bile diyorlar bazı fukahalar bunlara. Günümüzde çok geçiyor bu. Yani gazinoda, barda, pavyonda olan o müzik aletleriyle güya ilahileri de alıyorlar. Tabi ilahilerde Allah'ın ismi Celle Şanı'yı sıksı geçiyor. Ama gazinodaki bardaki cazlarla, sazlarla ilahi söylemek tabii ki kesin olarak yanlış bir yol. Günümüzde bu kısa bir zamanda meydana çıktı. Yani bir hortlak gibi, hortlama şeklinde kısa bir zamanda bu meydana çıktı. Ne yazık ki bazı İslami yayın kuruluşları da artık niyetini tam bilemiyoruz. Tabii para kazanma hırsı onlara var, bu işte var bu da. Ama doğru bir şey değildir. Kim ki ilahi dinlemek istiyorsa, tabii dinimizde şiirler ikiye ayrılır. Bir, anlamı kötü olan şiirler, onlara mezmum denir. Yani kötülenmiş anlamına gelir. Bir de memduh olan, övülen şiirler vardır ki, mesela ilahiler, kasideler, bunlar tabii gerçekten güzel şeylerdir. Ama bunları çalgı aleti eşliğine değil de bunlara direkt ağzı söylemek gerekiyor bunları. Bize burada Mevlamız emrediyor. Sebbihisme Rabbikel e'la. E'la, en yüce olan ilmi ile, kudretiyle, iadesiyle, tasarrufiyle, her şeyin fevkinde olan, yüce olan Mevlamızın, Rabbinin ismini Mevlam tesbihle buyuruyor. Bu ayet-i kerime gelmeden önce sahabeler secdelerinde başka şey okurlardı. Mesela şunu söylerdi. Seletti ya Rabbi leke gibi anlamında. Bu ayet-i kerime gelince Peygamber şöyle buyurdu. İc'alüha fî sudüküm buyurdu. İc'alüha fî sudüküm buyurdu. Bu ayet-i kerimeyi secde söyleyin buyurdu. Bunun için secdede bu ayet-i kerime yerine getirilmiş oluyor. Ellezî halaka fesevvâ. Ellezî, öyle yüce olan Rabbin ki, Mevla buyuruyor. Burada tabi yücelik anlamı o kadar geniş kapsamlı ki, daha ziyade imanla ilgili bir konu. Yani kişi, bir insan iman yolunda ilerledikçe, kişi manevi açıdan kemal buldukça anlamını daha iyi anlayabilir. Mevla'nın yüceliğini, ulviyetini, kutsiyetini, kudretini, azametini. Ellezî, öyle Rabbimiz ki halaka, o yarattı. O yarattı. Mevlamız yarattı. Yaratmak, yoktan var etmek ancak ki Allah'a mahsus bir olaydır. Yine günümüzde çok konuşulan, kullanılan yalnız bir kelime, yarattı kelimesi, işte filan şunu yarattı, bunu yarattı. Hayır. İnsanoğlu ne yapar insanoğlu? Ancak Allah'ın yarattığı maddeleri bir araya getirerek kimyasal olarak fiziksel bir şey insan yapabilir. Ama bir şeyi yoktan var etmek, yaratmak ancak Allah'a mahsustur. Ellezî halaka, halaka Allah yarattı neyi? Her şeyi yarattı Teala. Yani ne varsa canlı, cansız, görünen, görünmeyen, madde alim olsun, metafizik olsun, hepsini yaratan Allah'tır. Fesevva. Allah Teala yarattığı her şeyi bir de fesevva, tesviye ediyor. Tesviye, düzenleme anlamına geliyor. Yani yaratılan varlıklar öyle karmaşık bir şekilsiz değil. Hepsi sanki bir kanuna, bir kurala tabi hepsi bunlar. Mesela kedi, Ona göre bir düzenleme var. Balıkların düzenlemesi başka, kuşların başka, insanın başka, ağaçların, bitkilerin, her şeyin bir düzenlenmesi var. Hem iç yapılar, iç organlar, duygular ve insanın dış fiziksel görünümü de hep bunlar nedir? Bir düzenlemeye tabi bunlar. Hazreti Adem Aleyhisselam Hazretleri nasıl yaratılmış ise bütün insanlar aynı kanun, aynı kurala tabiler. Bu kanun değişmiyor, değiştirilemiyor. Yalnız bir farkla hiçbir insan diğerine benzemiyor. Yani bu nedir? Gerçekten Allah'ın kudretini bize gösteren en büyük kanıt bu. Ne kadar insan varsa insanlara genelde birbirine benzer gibi görünür. Asyalı, Afrikalı, Avrupalı, şunlu, bunlu, Asyalı ayrılırlar, insanlar ayrılırlar. Yine kişiler, ülkeye göre ayrılır kişiler, kabile, kavme kişi ayrılırlar. Ama insanlar bir araya gelince hiçbir insan diğerine benzemiyor. Bunu yapma bir kudret, azamet, yani kudretir böyle. Vellezî kaddere fehedâ. Vellezî, o Mevlamız Hazretleri kaddere bir de takdir etti. Yani Mevlamız ne yaratacaksa önce onların kaderini belirledi. Her şeyin kaderi belirlendi. Ne zaman dünyaya gelecek? Hangi toprak maddesinin birleşimiyle meydana gelecek? Nerede yaşayacak? Hangi ortamda yaşayacak? Ne kadar yaşayacak? Ne yapacak? Hepsi ezele bunlar belirlenmiş. Peki bütün bu varlıklar, tabi insan dışında varlıklar da, onlar da buna tabi mi? Evet tabi. Mevla buyuruyor, feheda. Ve Mevlamız yarattığı varlığın kaderini takdir etmiş, ezeli Mevla bunu belirlemiş ve Mevlamız yarattığı her varlığı takdir ettiği kader doğrultusunda yönlendiriyor. Bugün bilim adamlarının kafasını karıştıran bir mesele var. Mesela kuş. Diyelim ki güvercin kuşu. Bu güvercin kuşu dünyanın neresi olursa olsun her bir kuş aynı sesi çıkarıyorlar. Yani Türkiye'de olsun, Arabistan'da olsun, Amerika'da olsun aynı tür kuş her biri aynı sesi çıkarıyorlar. Yine aynı tür kuşların her biri de aynı tür yuvayı yapıyorlar. Peki bunlara bunu yaptıran kim? Hatta mesela bazı kuş yeni yavrudur, uçar, tabii annesinden ayrılıyor. Tek başına bir kuş kalksa bile, yani kuş toplumundan koparı ayrılan bir yavru kuş tek başına bir yere yaşatılsa, sonra bu kuş bırakıldığı zamanlar ne yapar? O kuş türleri nasıl bu yapıyorlarsa o da aynı boyayı yapar. O da aynı sesleri çıkararak öter. Tabi aslan da böyle, kaplan da böyle, balıklar da böyle. Feheda. Yani bir balık türü nerede yaşayacak? Allah bunu ezelde takdir etmiş, belirlemiş. İşte o balık Allah'ın takdir ettiği doğrultuda yaşamaya mecburdur. Çünkü onu Allah Teala yönlendiriyor muhteremler. Örneğin göçebe kuşları takvimleri yok. Onlara bunu bildiren bir bildir yayınlayan yok. emir veren yok. Kuşlar ne yapıyorlar? Göç zamanlarını hiç şaşmadan onu her yıl uyguluyorlar. Kim bilir kaç binlerce yıldan beri yılmadan, bıkmadan, hiç bunda bir değişiklik programı yapmadan ne yapıyor göçe bu kuşları? Hep bu göç işini uyguluyorlar. Ne zaman göçe gidecekler? Hangi yolu takip edecekler? Nereye gidecekler? Ne zaman dönecekler? Yavru kuş da bunu uyguluyor. Ana kuş da bunu uyguluyor. Binlerce yıl hiç değişmeyen bir kanun, bir kural. Ya bunu koyan var tabii ya. Buna gönderen bir Mevla, Rabbimiz yaratan var bunları. İşte Mevla buyuruyor. Vellezî kaddere fehedâ. Yine günümüzde hayvanlar alemi genelde çok inceleniyor. Gerçekten hayvanların alemi çok ilginç sahnelerle kişiden karşılaşıyor. Bir koza böceği, bir kurt aslında koza yapma zamanını nasıl biliyor? Koza yapma zamanını biliyor bak. Bir zamanlama meselesi var bunda. Peki nasıl yapıyor? Koza nedir? İpek işte. Has iplik. Yani doğal iplik. Bugün insanoğlu bu kadar bilim teknolojisi sahip ama insanoğlu bugün hiçbir fabrikada o ipe üretimi yapamıyor. Mevlam ona bunu yaptırıyor bana böylece. Peki ipeği nasıl yapıyor böcek? İçten bir salgı geliyor. Bir su yani. İçten bir salgı geliyor. Ağzından geliyor bakınız. Ağızdan gelen bu salgı, bu su oksijenle havayla temas ettiği anda katılaşıyor. İpliğe dönüşüyor bakınız. İncecik iplik, koz ipliyorsun. İncecik ipliktir. Ona göre bir borudan geliyor. Bir salgı geliyor. Bir sıvı madde geliyor. Havayla temas ettiği anı dışta ipe dönüşüyor. Bu sıvı yaratan kim? Bu sıvı yaratan kim? Bu sıvıya bu özelliği veren kim? Sıvının geldiği boru, ince boru yaratan. Bu kimyasal işlemi koyan kim muhteremler? Bu koza böceği mi yapıyor bunları? Hayır, hayır. O ne yapıyor? Allah'ın yönlendirmesiyle bakınız. Feda koza yapma zamanını biliyor. Zaten o zaman bundaki sıvı gelmeye başlıyor. Bunun görevi ne yapıyor? Yani boyun döndürerek. Döndürerek. Bazı hesaplara göre 30 bin defa bak. Bir koza böceği. Küçük böcek böyle. Başı küçüktü zaten kendisinin. 30 bin defa böyle başını döndüre koza örüyor. Aşağı yukarı 900 metre, 1000 metreye yakın, hiç ama kopuk olmaksızın onu örüyor. Bunun gibi örümceklerin de bazı böyle ip özellikleri var. Örümceklerin avlarını avlamasının metotları var. Uyarı teli koyarlar. Avı geldi mi yapışır ona, yapışkandır. Tabi sar uyarı ipi olmuş oluyor. Örümcek onu önce bir sokar. Zehirli çengeli vardır. O örümceğin koyduğu uyarı telini yakalanan hayvan, böcek, sinek, arı türü olur bunun ekseriye. Tabi çırpınır. Böcek yaklaşınca o da bilir ne olacağını, başta geleceğini biliyor. Kendini savurmaya çalıştır. Böcek amaçları yanaştı böyle bir çengelini dokunduğu halde soktuğunda hemen şok oldu. Yani dona kalıyor böyle. Ölü gibi olur. Ondan sonra ağzıyla ona bir salgı verir. Sıvı verir yani örümcek. İçi erir. Onu emer. Neden? Örümceğin boğazı çok ama çok dar. Katışı yiye geçmez orada. Aynı sıvı geçecek böylece. Şey. Örümceğe bu gücü veren kim? Karıncalar toplumsal olarak yaşarlar. Onların liderleri var. görev taksimleri var bunların. Arılar aynı şekilde. Balıkların yaşamları da, balıkların da hangi balık nerede yaşayacak? Irmakta, gölde, suyun altında, dibinde, üstünde, kenarında, hele denizdeki balıkların her birinin yeri de belirli. Kıyıda yaşayan balık açılamaz. Buz denizleri var, soğuk denizler var kutuplarda. Orada yaşayan balıklar var, yağlı onlar da. O da Akdeniz'de yaşayamaz, yanar. Yanar böyle, o da orada yaşayacak. Kimin dağ altında tabaka tabaka yaşayacaklar bunların. Her birinin yeri belirli, ezelle bu melam takdir etmiş, hepsi yerine yaşamaya mecburdur bakın işte. Feda. Her birinin yiyeceği de var, gıdası var. İşte onu yiyecek, bunu yiyecek. Tabi bu Allah'tan rahmeti bunlara. Eğer hayvan hayvanı yemesi ne olur hayvanların halleri? Hayvan yaşlandı, hastalandı hayvancağız. Hayvanı hastaneye kim götürecek? Onların sigortası bakılıyor ki hayvanları. Onların doktora kim götürecek hayvanları? Kim bakacak onlara? Ya böyle. Rabbim onları öyle yapmış ki hayvanı acı çekmeyecek. Fazla yaşlanıp hastalanmayacak. Hayvan günlerce ölüm beklemeyecek. İşte Rabbim ne yapıyor? İşte birbirini yediriyor Mevlam onların. Mevlam düzen kurmuş şekilde böylece. Şimdi günümüzde bazıları hayvanların alemi incelerken hayvanların yaptığı çok ilginç işlere sanki hayvan bunu kendi yapıyormuş gibi yani mana ismiyle bakıyor. Onlara bakıyor. Bu tabii yanlış bir şey. Şimdi bu ayet-i kerimenin tefsirinde tefsiri kebirde şöyle bir ibare var. Onu size okuyayım inşallah. İnne külle hayvanin. Bütün hayvan türleri müsaiddün levin vahidin minel amali bakıyoruz. Müsaiddün bütün hayvanlar müsait istidadı vardır, yeteneği vardır. Levin vahidin minel amali fakat ancak bir iş yapmada bir tek iş yapabilir hayvan. Koza böceği ancak kozayı örür. Arı ancak bal yapabilir arı. Aynı çiçekten ne alacak? Bal özünü, polenler alacak, onları arı bilir. Ama arı ancak bal yapabilir, peteğini yapabilir. Yani leyleğin yapacağı, tavuğun yapacağı, her gün yapacağı, her biri gerçekten ilginç işler yaparlar. Ama ancak tek bir şeyi yaparlar. Tek şey yaparlar bakın. Emmel insanı insana gelince huluka bi haysi yümkünühü en yetiye bi cemi efvalil hayvani insana gelince insan hayvan yaptığı her bir insan yapabilir bi vasatil alati. İnsan aletlerden, işte makineden, şundan, bundan kişi yararlanarak insan çeşitli iş yapabiliyor. Ama hayvanların her birisi ancak tek bir tür iş yapıyor. Kuş, evet yuvasını güzel yapar. Yuvasının yerini, yörüngesini, düşmandan korunmasını, rüzgarlara karşı korunmasını, hayvan bütün bunları bilir. Bütün bunları bilir. Mesela kırganç, kırlangıç denen kuş türleri, küçük olur kendileri. Bu hayvan ne yapıyor yuvasını? Genelde leylek yuvasının altına yapar yuvasını bakınız. Kırlangıç kuşu genelde yuvasını leylek yuvasının altına yapar yuvasını. Sonra tabii yumurtlar, yavru çıkar. Kırlangıç yavrularına yırtıcı kuşlar, kartal türler özellikle düşmandırlar. Hemen yuvasına saldırırlar. Ana kuş orada olsa bile tabi kurtaramaz onları. Kendini kurtaramaz. Fakat bu yırtıcı kuşlar, kartallar leğetten korkuyor, çekiniyorlar bundan beri. Bak. Leylek ise kırlangıçta dosttur. Leylek böyle. Hatta göç zamanında kırlangıçta yorulurlar. Küçük olduğu için artık hele denizde yorulurlar. O zaman ne yapıyor kırlangıçlar? Leyleğin sırtına binerler, dinlenirler. Dinendi mi yine uçmaya başlarlar. Allah da arasından bunlar meğer bir ülfet vermiş. Leylek kırlangıç bağlantısı vermiş. Bakınız kırlangıç leylekten zarara gelmeyeceğini biliyor yavrularına. Leyleğin hemen yuvası altına yuva yapıyor. Yavrusu korumaya garanti almış oluyor böylece. Fakat nedir bunlar? Her hayvan türü ancak bir işte uzman, mütehassıs, tek işte böyle. Başka yapamaz böylece. Neden? Onu Rabbim öyle yaratmış. Onun organları ona yaratılmış. Ona göre onun duyguları yaratılmış, onu yapabiliyor. Yani her şeye Yüce Mevlamızın takdiriyle bakmamız gerekiyor. Ellezî halaka. Yaratan Allah Cihacı. Fesevva. Düzenleyen Yüce Mevlamız. Kedir mesela ağzıyla yiyecek, dişiyle yiyecek. Büyük parça yerken. Kuş. Kuş ağzı, eğer ki kedi ağzı gibi kuşun ağzı olsa kuş aç kalır. Neden? Kuş o tane yiyecek yerdekiler işte. Bu da pirinç tanesi yiyecek, kuş yiyecek bunları. Genelde bunlar toprakta karışıktır bunlar. Bu ağzı alamaz bunu. Rabbim ne yapmış onu? Gaga verin bakın. Gaga. Ucuk sivri, iyice onu toprağa eşeler, taneyi ucuna alır, alır. Vellezî kaddere feda, Mevlamız ezele şeye takdir etmiş, kaderini belirlemiş, Mevla her şeyi oraya yönlendiriyor. Tabi insan da buna tabi dahil. Yalnız Allah insana akıl, bilinç vermiş, yine Mevlam bizlere irade-i cüz'iye, cüz aş parça demektir. Bir irade. Yani bazı işi yapabilme imkanla yetenekleri bize Mevlam vermiş böyle şey. İşte bizim mahşedeki sorgulamamız bundan olacak. İrademize bağlı işte neyi yaptık? Bundan sorulacağız. İnsan iradesiyle su da içebilir, arın içebilir, çay içebilir, Allah korusun pis alkolü kişi içebilir. Böyle işte. İradesi içebilir. İlk kişi bundan sorumlu. Yine insan iradesiyle namazı kılabilir, abdest alabilir, kıbleye yönelebilir. Kime de kıbleye sırtını çevirir, başka yönlere kendisini yönlendirir. İradeye bağlı bunlar. Demek ki irademize bağlı işlerde biz bunu yapmakla emir olunduk. Bundan mahşede sorumluyuz, sorgu çekileceğiz. Vellezî ahrece mer'a. Vellezî o yüce Allah Celle Celaluhu Mevlamız ki ahrece mer'a, mer'aları da çıkardı. Mer'a otlaklar işte. Çayırda otlaklar. Bahar geldi mi? Bahar geldi mi bir neşvi nema ya da velbâsü bâde mevt gibi. Yani yeniden bir hayat, yeni bir alem, düzen kuruluyor. O kuruyan ağaçlar, iskelet haline dönüşen ağaçlar, çiçek açıyorlar, yapraklanıyorlar, bir canlanma geliyor. Yine otlaklar, çayırlar, meralar, kışın kuruyan, çamur haline gelen yerlerde, yazın geldi mi bir gök gölemesi oluyor. Sur üfürülmüş gibi şişe çakıyor, yağmurlar geliyor, arkadan nice otlar bitiyor, yoncalar bitiyor, çeşitli ot türleri, çiçekler bitiyor meralarda. Bu da Mevlamızın tabi bize gücünün kudretini gösteriyor. O Mevla toprak maddeleri bakınız ya. Yani Allah için bir düşünelim sevgili kardeşlerim be. Toprak maddeleri, buna atom diyelim, eleman diyelim, şu diyelim. Ne istemezsek de önemli değil burası böyle. Ama gerçek olan toprak, ölü toprak maddeleri Rabbimizin takdir ettiği zaman gelince, gökten gelen suyla birleşince, gökten gelen diğer gazlaşımla bununla birleşince, bakınız canlı, bitkisel hücreye dönüşüyorlar. Bitkiler meydana geliyor işte. Hayvanlara, otlakta hayvanlara böyle. Dağılıyor bunlar. Sonra Rabbimizin tabi bu rahmetinin de bir iktizası olarak, evet bitkilerde can var, hayat var. Canlı onlarda, hayat onlarda var. Ama onlara Mevla'nın sistemi vermemiş. Acı duymuyor onlar. Eğer insandaki ve hayvan türlerindeki gibi bitkilerde de sinir sistemi olsaydı ne olurdu? Mesela bir canlı koyunun bir bacağı koparılsa, bir tavuk canlıyken tavuğun başı koparılsa, balığın bir tarafı koparılsa, insana bir iğne bassa canlı insana, tabii acı çekiyor böylece. Eğer bitkilerde de aynı şekilde sinir sistemi olsaydı, o zaman hayvan otlarken nasıl bağırışır, acı çekerdi onu bitkiler. Bir hayvan girdi mi, bu otluğa girdi mi, koyunda, inekte, mandalla, develer girdi mi otluğa, tabi koparırken otları, yoncaları çekip koparırken acı çekerdi onlar da. Nasıl bağırışırlardı, yaparlardı. Onlara Mevlam sinir sistemi vermedi Mevlam onlara. Evet canlılar, hayatları var ama acı duymuyor onlar. Duymuyor onlar. Biz de mesela ağaçları kesiyoruz, koparıyoruz, budanıyor ağaçlar. Şunlar bunlar oluyor. Hatta bazı sebzeler kökten çıkarılmıyor da üstten kesiliyor. Alttan devam ediyor. Mesela maydanoz gibi türleri gibi şeyler böyle. Alttan kökü devam ediyor. Üstten kesip koparılıyor. Acı duymuyor bunların böylece. İşte o yüce Rabbimizin azameti, kudreti. Mevla o yaratıyor bakınız. O takdir ediyor Mevla. Mevla bunların hepsini yönlendiriyor. Bir otluğa, meraya gelen hayvan hangi otu otlayacağını biliyor bak. Bunu biliyor böylece. Hayvanlar genelde bazı otları çok sever, onu çok yerler. Bir de bazı bitkiler vardır, çiçek türü, ot türü çiçekler vardır. Hayvan ondan azıcık alır. Neden? O da hayvana lazımdır. Onlar hayvan onu yönlendiriyor böylece. Yani hayvanları bazı koruyucu olarak tıbbi açıdan lazımdır. Ya da hayvanın hastalığı buna şifadır onlar. Onları da alır hayvancağız böylece. Fecealehü vussaen ehva. Fecealehü Allah Teala sonra o çayırları Mevlam nasıl kılıyor? Gusaen sarı sararıyor, kuruyor, kırılıyor, dökülüyor. Gusa genelde akarsudan getirdiği üzerindeki birikintiler vardır. Çöp çöp gibi. Bu anlama geliyor gusa. Demek ki o yeşilimsi, o güzelim çayırlar, canlı çayırlar sonbahar, kış gelince sonbaharda daha kuruma başlıyorlar. Canlılıklara gidiyor, hayatlara gidiyor onların. Ondan sonra kırılıp dökülüp ehva kararıyorlar. Yani daha doğrusu çürüyüp kara toprağa dönüşüyorlar. Bir devran muhtemelen. Yüce Mevlam'ın koyduğu bir düzen, kanun, kural falan şey işte. Ölü toprak maddeleri suyla birleşiyor, hayat bulup nasıl çayır çimi oluyor, yonca oluyorlar, çiçek oluyorlar, papatyalar, neler oluyor? ve türleri oluyor. Çok türleri oluyor. Her biri lazım ama. İnsan hayvana bilgisayar olarak. Sonra Mevlam bunları tekrar öldürüyor. Kuruyor, dökülüyor, toprağa karışıyor. Yani önce bir gübre ben diyoruz. Toprağa da bir besin maddesi oluyor bu. Arkadan gelecek olan yeni bitkilere bunlar bir nevi mama oluyor bunlar. İşte gübre diyoruz bunlara. Yani bunlarda kimyasal değişim oluyor. Potasyum oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Element değişiyor bunlar. Yüce Mevla'ya göre çok basit bunlar. Mevlamız yuhyu ümit Mevlamız. Hayat veriyor, öldürüyor. Bu devran, bu devir devam ediyor. Allah Teala bizlere bu şekilde duayı bildikten sonra, yani şu dua olanlar hiçbiri karmaşık değil. Hiçbir düzensiz değil. Hayvanların yaşam koşulları da, yaşayacakları yerleri de, gıdaları da her bir düzene bağlı, kurala bağlı, kanuna bağlı bunlar böyle. Hiçbir şey karmaşık değil. Her şey yeri yerinde, her şey zamanla planlanmış, yazılmış. Bizim Mevlam bunu bildikten sonra Peygamberimize şey buyuruyor Mevlamız. Senükrüke felâ tensâ. Senükrüke. Habib Muhammed'in sana okuyacağız. Yani vahiy göndereceğim. Cebrail aleyhisselam diliyle gönderdiğim ayetlerim sana okunacak. Fela tensa, sen de onları unutmayacaksın. Peki senükrü bir anlamda bunu seni okuyucu kılacağız. Yani sana vahiy gelecek. Sen bu vahiyi ümmetine okuyacaksın. Tebliğ edeceksin. Ve fela tensa, sakın korkma, unutmayacaksın. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bu ayet-i kerime tabi Mekke mükerreme nazil oldu. Yani İslam'ın ilk dönemlerinde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kendisine vahiy gelince Hazreti Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamberimize bir korku olurdu. Acaba bu gelen vahiy unuturum mu? Eksiğim olur mu? Acaba insanlara bunu yanlış tebliğ eder miyim? Allah bunu bana soracak diye Peygamber çok korkardı. Ve Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam vahiy kendisine okurken Peygamber ağzında kıblamı okumaya çalışırdı. Mevlam buyurdu ki kendisine kıyamet sonrasında Sebillah La tuhar bi insaneke li te'acele bih. La tuharrik. La tuharrik. Yani hareket ettirme. Bihi, bu gelen vahiyle lisaneke dilini tahrik etme, kımıldatma, hareket ettirme. Li te'acele bih, acı ederek. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ane velâ. İnne aleyna cem'ahu, o Kur'an'ın cem'i edilmesi, toplanması kalbinde ve okunması bana ayet Mevlam, bize ayet Mevlam buyurdu. Yine Mevlam bize buyuruyor Tahassü ayet 114'te Peygamberimiz hitaben yani Bismillah ve la te'acebil Kur'ani, Habibim Kur'an'da acele etme, min kalbi en yukta ileyke vahyü. Vahiy sana tam oku bitmeden hem acele etme. Dinle. Şimdi bakınız peygamberlerin görevi gerçekten çok ağır bir görev. Böyle. Acaba ümmetin yanına bir şey unutmayayım diye peygamberi bir şey vardı. Mevlam buyurdu. Senük rüyüke felâ tensâ. Habibimiz sana bunu okuyacağız. Siyadasını okuyacak kılacağız ama sen bunu unutmayacaksın Mevla buyurdu. Onun da buyurdu. Bu da peygamber bir mucize olmuş oluyor. İlla maşallah. Ancak Allah dilerse, istisna burada, ayrım yaptı Mevlam burada. Yani Mevlam unutturmak dilerse bazı meseleyi unutacaksın. Nasip, mesuk gibi bunlar gibi. Allah'ın dilemediği unutmayacaksın. İnnehu Allah Teala kesinlikle ya'lemu cehre ve ma yahfa. Allah Teala ya'lemu cehre, cehir açıkça olan Allah Teala bilir ve ma yahfa, gizli Allah Teala biliyor. Yani kıraatını gizli de yapsan, açık da yapsan kıraatını. Zikrini gizli açık yapsan, tebliğ görevini, yani insanları hakka davet görevini gizli gizli yapsan, açık da yapsan toplumsal olarak da Allah bunları hepsini biliyor. Yani içimizden ne geçiyor? Beynimizdeki düşünce, gönlündeki duygular, istekler bunu Rabbim biliyor mu? Tabi biliyor mu? Biliyor mu? Yani içimizi yaratan kim? Beynimizi yaratan kim? Bugün tıp henüz daha beyni çözmüş değil. Çözemiyor. Beyin yapısı çözülemiyor böyle şey. Ve bugün tıp kabul ediyor ki insan beyni tam kapasite çalışmıyor daha. İnsan beyninde daha çok da özellikler var. İnsan daha çok daha şey yapabilir ama tam kapasite çalışmıyor daha bunlar böyle. Neden? Demek ki dünyada bu kadar kısıtlı kalacak bunlar. İnsan beyni. Bu beyni yaratan güç, kudret o zaman. Düzenleyen beyni. Yani bütün beden beyinden kontrol ediyor. Kontrol merkezleri var. Merkezleri var. Sinir sistemini kontrol eden, sindirim sistemini kontrol eden ve yöneten, yönlendiren sindirim sistemini, yani mide salgı yapacak, safra salgı yapacak, pankreas salgı yapacak, bu salgıları ne zaman yapacak? İşte bunun bir kontrol sinir sistemi var. Sinir sistemi var, kontrol ediyor bunları. Mide kapağı ne zaman açılacak? Ne zaman aşağı inecek? Yani solunumu, dolaşımı, hep bunlar kontrol eden, hep bunlar bizim dışımızda ama. Haberimiz bile yok. Ya zavallı insan, yani benim diyen zavallı insanlar, asar keserim diyenler, hele belli bir makam mevkiye gelince, belli bir kişiliğe sahip olunca, yani kendine varlık gören zavallı ama zavallı insanlar. Nedir insan ki bakınız ya? İnsan denen varlık, şu bedene yönetim bize ait değil. Beyindeki kontrol merkezi nedir bunlar? Hücreler, hücre bunlar. Bunlar hücre. Sinir hücreleri bunlar bakınız. Bunun aklı, bilinci var. Bunlar görüyor mu bunlara böyle şey? İşte onlar yöneten de nereye giriyor? Vellezi kaddere feheda bakınız. İşte insanı yaratan, insanın beyinsel yapısını yaratan, kontrol merkezini yaratan, sinir sistemi onlara bağlı emrine veren, bu organları, sistemleri yaratan Mevlam, gerçekten perde arkasında bunlara Mevla yönlendirir muhtemelen. Bunlara Mevla yönlendirir bunlar aslında bence. Yani bir hayvan türü, bir arı nasıl biliyor? Yuvasından çıkıyor. Hatta arıların bir de arı saati derler. Arıların saati de vardır. Nasıl saatleri vardır bunların? Her yörede geçen arılar onlar farklı değişik saatte kovadan çıkıp giderler. Böyle. Neden böyle yapıyorlar? Demek ki o yördeki çiçekleri açma zamanı vardır. Bazı çiçekler erken açar. Bazı daha geç açarlar. Hatta akşam gece açılan çiçekler bile var. Şimdi kovandaki arılar o yöredeki çiçekleri biliyorlar. Açılma saatini biliyorlar. Daha gidip de açılacak şeyin başına bekleyeyim mi ona baktı. Bunları yöneten kim az cemaatimiz böylece. Demek ki içimizden ne geçiyor, dışımızdan ne geçiyor, insan neler düşünüyor, kişi neler yapmak amaçlıyor, ne yapmak istiyor kişi, insan içi, samimiyeti neyse hepsini Rabbim görüyor, biliyor muhtemelen. Hepsi Mevlam biliyor bunların. Mevlam burada peygamber için burada bir müjde veriyor. Beni sürüke lil yusam Mevlam bir. Beni yesirüke. Habibim sana müyesser kılacağız seni. Seni muvaffak kılacağız, başarı kılacağız. Lil yusra kolaylıkta. Yani senin yolun kolaylaşacak. Peygamberimizin tam ilk dönemleri Mekke mükerremede en güç dönem peygamberimizin. Yani gerçekten düşünsek peygamberimizin o çektiği çileler Mekke mükerremede. O günkü cahili dönemi insanları, yani yine o günkü dünyada, o dönemki dünyada dünyanın terk edilen bir bölgesi. Roma'da girmemişti oraya. İranlılar girmemişti oraya. Yani değer vermemişler. O çölleri aşmamışlar boşuna. İşte çölde yaşayan o günün cahili insanları, kendi kendilerine koydukları kurallar, örf adetler, tabii nefistir istediği doğrultuda, şehvetler istediği doğrultuda, güçlü eziyor, adalet yok, hüküm yok, kanun yok, denge yok, düzen yok, bir Allah kokusu yok işlerinde. Kendilerini yöneten kişiler böyle. Toplum tamamen karmaşık. Genelde çoluk çocuğun baba anası bir anne babaları belli diyor. Öyle bir toplumda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tek başına onları yeni bir dine, ilahi hak dine, insana tabii, insana o gün insanları gerçekten o güne değil az cemaatimiz. Şu aşağı yukarı 500 sene öncesine kadar Avrupa'da bir tuvalet yokmuş Avrupa'da. Yani Avrupa'da tuvaleti yokmuş Avrupa'da. Ne olsa pisliyorlar. Habirin kedi köpek gibi. Hatta daha bile aşağı böyle. Habirin köpek gene bir önce kazıyor. Pisliyor. Üzerine örtüyor köpek. Bak. Yani Avrupalılar bunu bilmiyorlarmış. Böylece. Yollara işiyorlar, pisliyorlar böyle. Yani vahşi bir insanlarmış böylece. Onlara bile. Bundan aşağı yukarı 1005 önceki insanlar, orta çağ insanları. Peygamberlere her açıdan peygamberler böylece. Mesela bakın, yemekten önce el yıkanmasını. El yıkanacak. Elleri pis. Elleri çapuşacak böylece. Peygamberler böyle buyurdu. Yemekten önce el yıkamalarını, yemekten sonra yine el yıkamalarını bakınız. Sonra abdest ile günde 5 defa eller yıkanacak, ağız çalkalanacak, burun içi temizlenecek. Yani burun içi biraz su çekilecek, böyle sümkürülecek. Nedir bu? Kuvvetli bir nefes verilecek ki pislik dışarı atılacak böyle. Yüz yıkanacak. Baş meslenecek, kol yıkanacak. Ayak temizliği hele, parmak arası, tabanı yıkanacak muhteremler. Namaz kılacaklar, kıbleye yönelecekler, Allah'ın birliğine kabul edecekler, bir manevi huzura girecekler, ruhsal bir hale girecekler, ruhlara gıda alacak, gönlünü gıda alacak, Mevla'yı tanıyacaklar. Mekke ilk dönemlerinde tabi bir direnç peygamberimize küfür tarafından. Alışmışlar. Bugünkü deyimle bağımlılıkları var. Şarap bağımlılıkları, kumara bağımlılıkları, fuhuş bağımlılıkları, ezme, dövme, vurma, kırma bağımlılıkları, büyük deme tasam varlıkları var, bağımlılıkları var. Bundan kopamıyorlar tabii. Zor geliyor bunlara. Gerçek bunlara zor geliyor. Ama tabii elhamdülillah ima edenleri ima ettiği anda ruhsal bir havaya giriyorlar. Bir ruhsal bir rahatlama, gönülde genişleme, bir huzur bulma, tat bulma. Namaza doyamıyor. Dövülüyorlar. Hakaret oluyorlar ama yine Allah'a kulluk ediyor. Mevlam bir peygamberim Habib Muhammed üzülme, gitmeyecek. Senin için kolaylaştırır Mevlam buyurdu. Öyle oldu tabi. Fezekir in nefaati zikram Mevlam buyurdu. Fezekir Habib'im sen hatırlat. Hatırlat. Yani nasihatta bulun, görevini tebliğ ile öğüt ver insanlara. Hakkı tavsiye et. Hakkı söyle onlara. Burada fezekir emir olarak geliyor. Ve burada fede fay takibi Habibim senin hemen görevin hemen senin görevin evet iş yine de kolaylaşacak. Bu iş oturacak yerine İslam dünya hakim de olacak. Ve oldu elhamdülillah. Mevlam bunu sen Habibim görevin fezekir söyle. Arkada Mevlam burada in ile geliyor. İn burada şarşın geliyor. İn nefe'ati zikra. Eğer bu senin hatırlatman, tebliğin, öğüt vermen fayda veriyorsa söyle. Şimdi önceki fezekir bu genel anlamda bütün insanları davet. Karşı kim olsa olsun. Ebu Cehil olsun, Ebu Leheb olsun, Hazreti Bekir olsun fark etmiyor bana da. Bu genel bir tebliğ. İnsanların da ayrım yapmaksızın insanın her birine hakkı söylemek, davet etmek. Ama katı bir direniş var, inatçılık var, muannetlik var böyle. Küfürde kararmış kalbi, o fuhuşta, alkolde, kumarda, ahlaksızlıkta, canavarlıkta. Yani kendi öz kızını dirilini topa gömecek kadar canavarlaşmış katı kalplerde. Tamamen bir diriliş mi geliyor? Dinlemiyorlar, aksini yapıyorlar. Saldırıyorlar, sürüyorlar, daha da canavarlaşıyorlar. O zaman Mevlam buyurdu, bakınız, fezekir Habibi söyle ama in nefaati zikra. Senin tekrar tekrar hatırlatman fayda veriyorsa söyle. Yani fayda verenlerle ilgilen. Diğerlerini evet genel olarak bir davet et. Üzerine fazla varma. Bunun için Peygamber şey yapar Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerremede iman eden müminleri ki Peygamber ilk sahabeleri bunlar. Onları toplardı bir belirli yerlerde. Onlar Peygamber son dinlerdi. Ona tabii fayda veriyordu. Tabii bu günümüzde de bu şekilde bir genel davet var. Karşımızda kim olursa olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, putperest olsun, ineklere tapınan Hindu olsun, Budist olsun, ateşperest olsun böyle, ateist olsun, fark etme kim olsa olsun, önce bir genel davet vardır. Görevim İslam'ın tebliğ. Kur'an'daki emirlerini söylemek, tevhide, Allah bir yaradana davet etmek. Tabii insanların kimin olduğunu bilemiyor kardeşlerim. Bugün kişi şu anda Hristiyandır, papadır, papazdır, şudur budur, bilinemez bunlar böyle şey. Bugün açı saçıktır, alkolüktür, İslam'a karşı durumu vardır, bilinemez. Yarın İşlerinden neler çıkar? Yani bizlerden çok daha iyileri çıkar. Allah'a kul olanlar, İslam'a çalışanlar, kimler kimler çıkar? Nice papazlar İslam'a geldi muhtemelen. Ruhbanlar İslam'a geldi. Nice müşrikler, sahabelerin çoğu o durumdaydılar. İslam'a geldiler bunlar. Bir de şu var demek ki, artık fazla inatçı, küfründe, pisliğine inadı direniyor bazen diye. daha da azgınlaşıyor, canavarlaşıyor. O zaman fazla sevmeye gerekiyor. Sen birisi, bak hak bu, gerçek bu. E, gerekiyor. Ama dinleyenlere onlara söylemek gerekiyor. Seyyedekörü men yahşa. Mevla buyuruyor, seyyedekörü, bu sin yak anlamına geliyor. Yakında senin bu tebliğinden, nasihatından, öğütünden bir şey alır, yararlanır, öğütlenir. Kim men, şu kimse ki yahşa. Kim Allah'ı biliyor, bilebilir. Allah'tan korkuyor ya kalbine. Evet, bu alem başıboş değil. Bir düzen var muhteremler. Mesela akşam olduğum belli bir saatte bütün lambalar yanıyor şehirlerde. Yollardaki lambalar tak yanıyor. Kendi mi yanıyor bunlar Allah aşkına? Allah aşkına söyleyin, kendi mi yanıyor bunları? Değilim böyle ya. Bir merkezden bir düğme şatıyla basılıyor böyle. İşte belli bir saatte. Yine sabah sönüyor bunlar. Kendi mi sönüyor bunlar? Belli bir saatte basılıyor bunlar. Işte. Mesela trenler, istasyonda gelen giden karma karışık bunlar. Hayır. Bir merkezden yönlendiriliyor bunlar. Uçaklar havada. Havalarına inen kalkan. Bunlar başıboş mu? Karmaşık mı bunlar? Hayır. Havalarında bunlar merkezden yönlendiriliyor bunlar sevgili kardeşlerim. İşte bu dünyayı döndüren bakın. Değil mi? Gece gündüzü yapan, güneşi yaradan, güneşi enerjiyi veren Mevlam. Rızkı yaratan Mevlam, alem başıboş değil tabii. İşte insanlığını yitirmeyen, aklını alkol, fuhuş, kuma bataklarına batırmayan, sapık inançlara kapılmayan, sağduyusu koruyan kişiler, bunlar az bir öğüte uyanırlar. Uykuda uyanır gibi. Gafete bundan sıyrılırlar, gerçeği görürler. Efendim filan filozofun, filan profesörün bir ideolojisiymiş. Filan komutanın, kumandanın koyduğu kuralmış. Filanın koyduğu bilmem neymiş. Neymiş ya, filan kim onlar ya? Onlar bire varlık değil mi adamlar? Onlar aynı varlık değil mi onlar? Onlar nasıl dünyaya geldiler? O da ana karnına dünyaya geldi adamlar. O da dar pisliğinden dünyaya geldi. Dünyaya geldiği zaman o da bebekti. Ağzından kustu, ağzından burnundan aklı salyaları geldi, işedi, altına pisledi. O da öyleydi. Sonra çocuk oldu, koştu, delikanlı oldu. Bir belli bir yaşa çağa geldi, kendi kendine haşa. Ben de varım düştü, varım dedi efendim. Şey. Allah'ın inkara kalkıştı. Allah'ın dinine karşı bir ideoloji koydu, bir rejim koydu, başka bir kural koydu. Bir görüş ortaya attı. Sonra konuşmasıyla, gücüyle, kuvvetiyle, silahıyla insanları belli bir yöne yönlenmeye zorladı. Ama sonuç ne? İşte onlar da öldü, ölecekler yaptı. Onlar da o kara tapa girecekler o dönemler. Sürecekler, leş olacaklar, leş olacak. Oluyorlar, oldular bir kısmı olacaklar. Akıllı bir insan böyle bir insan peşine gider mi? Kişinin başı belli, sonucu belli işte böyle. O da ana karnından dünyaya geldi. O da bebekti. O da bebek, o da pisliği altına. Evet. Sonra Allah'ın hidayeti takdiriyle bir güç kuvvet geldi. Bir makam mevkine gelebildi. Akıl, aklı ona Mevlam verdi. Onun beni yaratan yine Rabbim. Kendi yaratmadı ki böylece. İşte böyle buyuruyor. Seyyedekörü men yahşa. Kim Allah'ı bilir? İnsanlığını yitirmez. Sağduyusunun dışına çıkmaz kişi. Kişi gafletten sıyrılıp gerçeğe bir baktı mı? Evet. Rabbini bilir kişi. Akıl Yaradan'ı bilir. Var Yaradan diye. İşte bunlar buyuruyor Rabbim Peygamber Aleyhisselatü'ne öğütünü ver, senin öğütünden bunlar yararlanırlar. Yararlanırlar böylece. Veyete cennebuha eşka. Veyete cennebuha tecennüp, yani işte yan yan kaçınırlar. Senin öğretini dinlemez de bile. Onu dinleyemez evlenler. Sıkılır bunlar. Ne lazım onlara dünyada? Alkol, kadın, para, ün, şunlar, bunlar artık atılacak mı atılacak? Allah korusun. Hayvanlar nefsane bir yaşam. Öyle bir daireye girmiş zavallı, oradan çıkamıyor. El eşka, ancak en şakı olanlar, onlar senin şeyinden kaçınırlar. Dinlemezler seni. Eşka. Her insanda iki yetenek vardır. Her insan doğuştan. Şekavet, saadet deniyor buna. Şekavet, kötülük yani. Kötülük, her insan her kötülüğü de yapabilir. Yani her insan olarak alkol de alabilir, kumu oynayabilir, fuhuş yapabilir, adam öldürebilir, terörist olabilir, insanlara zulüm edebilir, inkarcı olabilir, Allah'a aşağı inkar edebilir her insan. Yine her insan Allah'ı tanıyabilir, Allah'a kulluk edebilir, haramdan sakınır, şimdi öyle kul edebilir. Her insanda iki yetenek vardır efendice. Kişi hangi tarafını kuvvetlendirirse öne gider. İşte demek ki sağduyusunu yitirmeyen, bilincini, aklını kaybetmeyen vicdan sahipleri Mevla'yı bilir bunlar. Bunlar öğütten yararlanırlar. Aksi onlar da öğütten kaçarlar bakınız. Mevla buyuruyor, ve yeti cennibuare eşka. İşte o şekafet olanlar öğüt dinleyemezdi bile onlar, sıkılırlar. Onlara dans olsun, caz olsun, efendim şunlar bunlar olsun, nefsan duygu olsun onlara. Güzel ama insan niçin yaratıldı ya? Öyle kalacak mısın sen? Belli makama gelmişsin. Düşün artık ya. O makama daha önce kimler kimler geldi? Ne oldu onlar? Ne oldu onlar? Bir insan çok maddi zengin de olabilir. Holding olabilir. Medya patronu olabilir. Ama nice medya patronları geldi dünyaya. Nice holding patronları geldi. Devlet başkanları dünyaya geldi. Öncekiler ne oldu onda? Nereye gitti onlar? Kaldı mı o makamda? Kalmadı. Sen kalacak mı sırada? Değilsin kalıcı bir insan be ya. Düşünsene bunu ya. Düşünsene bunu. Sen de yaşlanacaksın. Hastalanacaksın. Ölüm yastığına başını koyacaksın. Ciğerin cayır cayır yanacak. Dilin kuruyacak. Ağzın kokacak. Gözden perde kalkacak. Gerçeği göreceksin sonunda. İşten geçiyor ama ya. Geçiyor. Allah korusun. İşte bunlar şekavet deniyor bunlara. Kötülüklerini aşamayanlar. Ellezi. Öyle şekavet ki bakınız. Bu öyle kötüler ki. Yani öğüt dinleyemeyen böyle. Değil ki öğüte yaralanmak. Öğütü dinlemeye dair tahammülleri olmayanlar. Ne olacak bunlar? Ellezi yaslen nâre kübra. Bakınız. Yaslen nâre ateşe atacaklar. Nasıl ateş? Sıfatı gel öyle ateş ki el kübra. En büyük ateşe. En büyük ateşe. Yani en kısa ateşe bunlar atılacaklar. Nerede? Tabi ahiret aleminde cehennem atılacak muhtemelenler. Buradan bakınca belki ahiret insana uzak gibi görünebilir. Ama çok yakın sevgili kardeşlerim. Zaman denen nesne o kadar çabuk geçiyor ki hayal gibi geçiyor, hayal gibi geçiyor. Dün ne oldu? Ne kaldı elimizde? Dün yaşantımız bugün rüya oldu. Bir rüyaydı. Ya haftalar, geçmiş haftalar, aylar, yıllar ne oldu? Ancak hafızada silik bir hayal kaldı bunlar. Öyle bir şey kalmıyor sevgili kardeşlerim. Gelecek, o da gelecek ama işte böyle. Yani zaman çok çok geçecek. Esen yer gibi geçecek, hayat geçecek böyle. Gün gelecek kendimize mezara bulacağız. Bakacağız ki indirmişler bir mezara, indiriyorlar bizim mezara, göreceğiz. Kefenini sarılmışız. Eyvah, ben de mi öldüm? Mezardan mı yiyeyim ben? Ben işte. Gün gelecek, su üfürecek. Kabirden fırlayıp mahşede kitap çekileceğiz. İşte Allah korusun, dünyada gerçeği bulamayan ne olacak? Mevla buyuruyor. Bunlar en büyük ateşe atılacaklar. Peki ne olacaklar bunlar orada? Sümme la yemuti fiha, orada ölüm yok orada. Ölemeyecekler cehennemde. Ölüm yok. Mevla bize buyuruyor İbrahim suresinde, ve ittir mevtü min külü mekanın ve ma huve bi meyyitin. Cehennem atılan tabi günahkarlar, fasıklar, zalimler işte, artık siz söyleyin tamamlar, hepsini saymayayım. Yani tek kelime zavallılar. Zavallılar. Biz de öncekilerin durumuna şey bir kısa bir bakalım. Biz önce yaşayanlara bakalım. İşlerinde nice imparatorlar, krallar, derebeyler, ağlar, şunlar bunlar. Dünyaya sığmayanlar, dünyayı paylaşamayanlar. Ne oldu bunlarda? Bu dünyaya sığmayanlar ne oldu? Her biri mezara çıkıp yatıyorlar şu an. Çürüdüler, çürüdüler. Kemikleri çürüdü kardeşler. Sarayları yıkıldı bakın. Köşkleri yıkıldı. Miraslara taksim oldu. O zaman dağıldı gitti. Ülkeleri dağıldı, parçalandı, battı gitti. İşte bu dünya, sonra bu muhtemelen dünya bu şekilde. Ama aldanan yola bakınız, değil mi? Aldanan cehenneme girdi. Vela buyuruyor. Ve etil mevtü minkül mekanır. Bunlar cehenneme girince bunları her yerden ve dalga dalga öldürücü darbe gelecek bunlara. Ateş saldıracak. Cehennem köpeğe saldıracak. Zabanı saldıracak. Bunlara irinle kanlı sular, ateşten kaynaklı sular bunlar zor iştirecek bunlar. Yüzleri yanacak. Dişleri, etleri, dudakları yanacak. Dişleri sırıtacak böyle. İçsel gibi olacaklar. Kara kömür gibi olacaklar. Çılgın gibi olacaklar. Pişmanlar. Ölüm bunlara gelecek. Ama ve ma hübeyyit, ama ölüm yok, ölemiyor hatta. Ölebilse onlar ölüm kurtuluş, rahatlayacak. Ölemiyor ama. Mevla bire bakınız. Sümme la yemutu fiha. Orada ölüm yok orada. Peki ölüm yok da yaşayacaklar mı devamlı bunlar? Ve la yahya. Onlara cehennemde ölüm yok ama aslında onlara hayat da yok. Yani onların yaşantısına hayat denmiyor. Öyle bir hayat böyle. Nedir hayat? Hayat demiyor. Tatlı yerlerdir hayatım hatta böyle. Bir damla tatlı soğuk suya hasret der. Bir damla suya. Bir defa serin bir havaya solumaya hasret der. Hele bir an uyuyabilirse bir dakika. Ne kadar rahatlayacaklar. Uyku da yok. Şimdi dünyada hastalanları bilirler. Kişinin hele gece, hatta kişinin dişi bile ağrısa, dişi biraz fazla ağrıdı mı, tabi kişi uyuyamaz şimdi. Yatar yatar ama döner, uf, uyku tutmaz kendisini. Tabi bu arada berbe sancısı var işte, baş hastalıklar var. Bir kişi ağrılı, sancılı bir hastalığı dolayısıyla gece uyuyamadı mı, kişi nasıl perişan olarak işte böyle. Hele kişi şöyle sabaha kadar bir daldım, uyandım, oh şükür biraz dalmışım muhtemelen. Ama cehennemde o da yakışır muhtemelen. Uyku da yakışır cehennemde böyle. Yani bir dakika dalabilse, ah bir dinlese, yok böyle. Bir temiz bir hava soluyabilse, yok. Yok böylece. Yani ne hayat, ne yaşama, neden? Kendi o yolu seçti dünyadayken. Onu Rabbim iki yolu gösterdi. Rabbim peygamber gönderdi, kitap gönderdi. Rabbim bazı kişiler böyle sebep kılıyor mesela Rabbim bizleri. Biz bir mikrofon gibiyiz, bir alet gibiyiz. Onlara aktarmaya çalışıyoruz bunları. Kurtulmaları için. Uyarmaya çalışıyoruz onları. Dinlemiyorsa, bak Mevlam buyuruyor. Fezekir innefati zikra Mevlam buyuruyor ama ya. Söyle abim. Yani söyleyeyim Mevlam buyuruyor. Ne zaman bir faydası yararı oluyorsa, dinlemiyorlarsa ne yapalım? Ve artık kendisi bilir işte bir kardeşlerim. Kad eflaha men tezekka, Mevla buyuruyor. Kad eflaha muhakkak felaha kavuştu. Men tezekka, işte nefsini temizleyen. Nefsinin o kötü huylarından arınan, temizlenen, temizlenenler. Güzel ahlak ve ahlaklar. Böyle gazap yerine güzel halim, yumuşak bir sıfat takınanlar. Her şeyin nefs duygularını kontrol altına alanlar, kendini temizleyenler. Bunlar ferah buldular. Ve bunlar Rabbisine zikrettiler. Fezekir esmi Rabbi'yi, yani Allah ismini andılar bunlar, zikrettiler. Allah Allah derler her zaman. Kelime tevhid getirirler. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, Kur'an okuma gibi. Allah unutmazlar bakınız. Fezekir esmi Rabbi, Rabbi ismini hep hatırlarlar bunlar böylece. Bu arada bir de fiili zikir vardır. Namaz vakti geliyor. Nedir bu? Rabbimin emri geliyor. Benim güzel Rabbim emredi bana namaz kıl diye. Nasıl kılmam? Rabbim abdest aldı. Nasıl almam, kalmaz ki bir insan böylece. Mevlam harama bakma diyor. Nasıl insan bakar ki? Fesalla ve bunlar namazlarını da güzelce kıldılar. Bel tüs hayatı dünya. Mevla buyuruyor, insanların bazı da tüsirunel hayatı dünya, dünya hayatını ahirete kimde tercih eder. Yani bu da edersiz muhatap geliyor burada. Demek ki insanların bir kısmı da inşallah azınlık da bunlar inşallah. Demek ki ahirete dünyayı tercih ediyor. Her şeyinin sırrı dünya için, yani dünyadaki rahatı için. Ahiretine bir geri atıyor. Onu önemsemiyor. Yani dünyayı tercih ediyor. Halbuki Mevlam buyuruyor vel ahiretü hayrun ebka. Mevla buyuruyor. Ahiret nedir? Hayrın dünyadan tabii ki hayırlı. Ve ebka, baki ebedi ahiret. Bir ebedi alemi var. İnne hâze lefî sûf-u ula. İşte bu gerçekler önceki gün suflarda da vardı. Yani suf kitapların büyüklerine kitap deniyor. Teraz Zebur gibi. Suf da yani sayfa anlamı geliyor. Onlara verilmiştir. Bu arada Süleyman ve Musa, Suf İbrahim'e ve Musa, Hazreti İbrahim'e, Musa'ya gelen suflarda da bunlar vardı. Yani ahiret dünyadan hayırlıdır, orası ebedidir, bakidir. Rabbim uyarmaya nasip etsin sevgili kardeşler hepimize inşallah. Birbirimize dua edelim, yani birbirimize yardımcı olalım. Gerçekten acımamız da gerek birbirine gerekir. Yani bir insan bugün İslam'ı yaşamıyorsa, İslam'a sırt çeviriyorsa, İslam dışı bataklara gitmişse, yani zavallı, ona çağdaşlık der, Tabi her dönemde böyle olmuş bu. Binlerce yıldan beri bu ilahi dine gelmeyenler, Allah'a emrine gelmeyenler hep kendilerine bir isim bulmuşlar bunlar. Bir şeye putlaştırmışlar, bir yöne yönelmişler, bir ideolojiyi benimsemişler bundan, sapık sapık şeyleri benimsemişler bunlar. Tabi sonuç hüsran. Yani sonuç zor Allah korusun böylece. Rabbim onu uyar nasip etsin inşallah. İllel Fatiha.